Het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden zegt dat Egypte 20 trucks met hulpgoederen zal doorlaten naar Gaza. Dat zou hij hebben afgesproken met de Egyptische president Sisi. Volgens Biden moet de weg nog wel worden gerepareerd voordat de noodhulp kan vertrekken. De VS zei eerder al dat Egypte de grens zal openen voor noodhulp, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. De Egyptische regering heeft het doorlaten van de trucks nog niet bevestigd. Wel hebben Biden en Sisi telefonisch gesproken over het versnellen van de humanitaire hulp naar Gaza, zo staat in een verklaring. Een dag na de Amerikaanse president Biden brengt ook de Britse premier Sunak een bezoek aan Israël. Hij zal daar spreken met premier Netanyahu en president Herzog. Sunak wil zijn medeleven betuigen na de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober. Ook wil hij waarschuwen voor verdere escalatie van het conflict, laat Downing Street weten. Volgens hem moeten leiders in de regio en de wereld bij elkaar komen om meer bloedvergieten te voorkomen. Sunak reist na zijn bezoek door naar Egypte, Turkije en Qatar. In Jeruzalem zijn de afgelopen avond pro-vrede-activisten aangehouden, schreef de Israëlische krant Haaretz. Ze hingen posters op met de tekst "Samen komen we hier doorheen". De Israëlische politie zegt dat de demonstranten een boete hebben gekregen en daarna zijn vrijgelaten. Eerder op de avond werden in de kustplaats Haifa mensen uiteengedreven bij een anti-oorlogsprotest. En daarbij zijn 3 betogers gearresteerd. In de Champions League hebben de Ajax-vrouwen zich geplaatst voor de groepsfase. Thuis tegen FC Zürich werd het 2-0 en dat was ruim voldoende na de overtuigende zege van vorige week. Toen werd het 0-6. De vrouwen van FC Twente zijn er niet in geslaagd om een plek te bemachtigen in de groepsfase. In de Grolsvesten gaven de vrouwen binnen 4 minuten 2 doelpunten weg en verloren ze met 1-2 van het Zweedse BK Hekken. Het weer, er trekt een regengebied naar het noorden van het land. Temperatuur daalt vannacht naar 12 graden. In de ochtend vrijwel overal droog. In de middag en avond opnieuw buien. Het wordt 17 tot 19 graden, maar in het noorden hooguit 15 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik geloof niet in gelijkheid. Ik geloof in gelijkwaardigheid. Als je elkaar accepteert als gelijkwaardig, bestaat er ook ruimte voor verschillen. Dat is echte diversiteit. Ik wil ook niet als allochtone vrouw automatisch in de slachtofferrol worden gedrukt. Mijn lef, mijn kracht, het komt allemaal voort uit mijn roots. Ik geloof dat mensen te goed zijn om zichzelf als slachtoffer te definiëren. Dit is de uitslag van Ilaaf Al-Saidi, columnist. Ze geeft lezingen over diversiteit en inclusie. Ze was politiewoordvoerder, ze maakte deel uit van de anti-ISIS-coalitie van Defensie, waar ze cultural awareness trainingen aan Nederlandse militairen gaf. Ze is kritisch op het diversiteitsbeleid en als ze daar zelf dan weer kritiek op krijgt, dan gaat ze die te lijf met een machtig middel. Humor. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ilaaf, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Thanks for having me. Wel grappig, je kwam hier binnenlopen en je zei eigenlijk van, ik heb niks voorbereid. Ja, dat klopt. Wat had je moeten voorbereiden dan? Ja, ik weet niet. Misschien de vragen die je krijgt. Ja, meestal weet ik dat toch wel, hè, van tevoren. Ja, is dat een fijn echt gevoel? Helemaal, als je het weet van tevoren? Ja, dan weet je een beetje waar het gesprek heen gaat. Maar dat weet ik nu niet, dus ik vind het wel heel spannend. Waar ben je bang voor? Nou, niet per se bang. Ik denk, laat maar komen. Maar ik heb dit nog nooit gedaan. En zoals Pippi Langkous mooi zei, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. Ja, nou ja, het schijnt dat ze dat helemaal niet gezegd heeft, hè? Echt niet? Ja, nee. Ja, nu weet ik niet wat ik moet geloven. Want ik zeg altijd Pippi Langkous met die quote erbij. Ja. En ik hoorde het inderdaad vorige keer. Maar ja, dat is waar ik in geloof. Dus ik ga gewoon geloven dat Pippi Langkous het wel heeft gezegd. Want wat zijn thema's die waar je moeilijk vindt om over te praten? Nou, ik maak heel veel bespreekbaar. Dat is eigenlijk ook mijn slogan. Het onbespreekbare bespreekbaar maken als columnist op de motor. He, gas geven, brommen. dat komt ook heel erg van mijn motor weg. Maar ja, ik vind het gewoon lastig om zeg maar te praten over dingen die buiten het kader vallen, wat wij dan acceptabel vinden als maatschappij. He, denk er bijvoorbeeld aan als ik dan zeg van, biologische mannen die de puberteit hebben meegedaan, horen niet mee te doen in de vrouwensport. Ja, dan word ik eigenlijk al gelijk bestempeld als een transfoob, als een ditfoob, als een datfoob. Maar het enige wat ik ben is spinfobisch. En voor de rest vind ik mezelf helemaal niet fobisch. En ja, dat vind ik soms toch nog wel een beetje lastig om dat te peilen. Van wat kan je wel en wat kun je niet zeggen. Maar ik moet er ook heel eerlijk in zijn. Dat boeit mij ook helemaal niet meer. Die hele cancelcultuur, weet je wat, doe het maar. Het is niet voor mij weggelegd. Cancel maar wat je wil. Maar ik bepaal of ik gecanceld word of niet. Maar dan ben je er eigenlijk helemaal niet bang voor, toch? Nee. Om dat te zeggen? Nee, ik ben er niet bang voor. Nee. Nee, want je zegt, ik wil het onbespreekbare bespreekbaar maken. Ja. Dus je zegt dingen die misschien gevoelig liggen, waarvan je weet... Heel controversieel, ja. Ja, dat daar reacties op komen. Ja. Op welke uitspraak van jezelf heb je tot nu toe de meeste felle reacties gekregen? Over dat biologische mannen die het puberteiten meegemaakt niet meehoren te sporten tegen vrouwen. Ja, over, toch ook wel over kleedkamers. Dat ik het persoonlijk als vrouw best wel ongemakkelijk zou vinden om mij om te kleden met een persoon die nog gewoon, ja, sorry, een penis heeft. Als je dat dan ook gewoon kan zien. Ja. Dat lijkt me, ja, dat daar heb ik me ook over uitgesproken. Wat niet heel erg goed is bevallen. Dan hoor ik van, weet je, het is maar een ding wat eraan hangt. En dan denk ik van, ja, maar en mijn stem dan? Geldt dat dan niet? En de stem van zoveel vrouwen. Ja. Ik herken wel inderdaad, want dat is wel iets wat bijna een soort van onbespreekbaar is geworden. Ja. Dat je als vrouw zegt, ik vind het ook niet fijn, ja, als nu al die wc's genderneutraal zijn. Ja. Dat er opeens ook mannen in de vrouwen-wc's rondlopen. Ja, dan ben je al heel snel conservatief. Ja. En preuts en onvrij. En dan denk ik van, nee, maar jij probeert mij in een hokje te stoppen. Ik heb nooit gezegd dat ik conservatief ben of onvrij of ouderwets. Dat maak jij ervan. Ja. Ja. Dus eigenlijk moeten we dat soort dingen gewoon weer durven zeggen. Van, ja, ik ben tegen het feit dat er mannen in vrouwen-wc's rondlopen. Ja, moet je eigenlijk gewoon durven zeggen. En ja, toch wel met een risico dat je wordt gecanceld. Ik weet niet of je het laatst had gezien. Mijn Telegraaf-artikel was uitgekomen. En ik was heel erg... Je was geïnterviewd door Wierduk, hè? Ja, fantastisch. Ik ben helemaal fan van hem. Ja, wat vind je zo goed aan hem? Ja, hij heeft scheid aan alle meningen. En hij zegt gewoon, ja, ik heb daar respect voor. Want je hebt niet veel mensen die in zo'n cancelcultuur zomaar iets durven te roepen. En hij wel. En ja, dat vind ik heel knap, ondanks dat ik het niet overal met hem eens ben. Maar ja, je gaat niet met de stroom mee. Alleen dode vissen doen dat. Maar je was aan de zin begonnen? Ja, nou, ik was dus in de Telegraaf. En ik heb nu mijn hele brand is eigenlijk gebouwd op diversiteit en inclusie. En toen begon ik me dus uit te spreken tegen diversiteit en inclusie. En toen nam ik dus een besluit van, joh, ik doe niet meer mee. Nou, dat kwam dus in de Telegraaf. En er stond ook in van, misschien word ik wel gecanceld, hè? Dat kan, die risico bestaat. En dan toch weten van, oké, dat kan gebeuren, maar ik zeg het alsnog. Want dit is hoe het is. Maar als je zegt, ik doe niet mee met diversiteit en inclusie, bedoel je dan, ik doe niet mee met diversiteit en inclusie? Of bedoel je, ik doe niet mee met diversiteitsbeleid en inclusiebeleid? Ja, dat is inderdaad een hele grote verschil. Hè? Want natuurlijk ben ik voor diversiteit, natuurlijk ben ik voor inclusie. Ik denk heel veel mensen, elk normaal mens. Maar de hype die er om bestaat. En je mag alleen maar denken van hoe wij het hebben geschetst. En als jij de ballen hebt om er buiten te denken, en dan zetten wij jou heel snel op je plaats, juist door jou te cancelen. Door jou misschien ook wel te intimideren online. Maar ja, ik doe dan niet mee. En dat heb ik ook heel duidelijk gezegd in de Telegraaf. En ook gezegd van, joh, en misschien verlies ik klanten. Inmiddels ook gebeurd. Maar so be it. En ik wil het niet goed doen, ik wil het goede doen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Maar als je zegt, ik doe niet meer mee, wat bedoel je daar dan precies mee? Als ik zeg, ik doe niet meer mee, is ik sta niet meer toe dat ik in een slachtofferrol word gedrukt. Oh, dus die allochtone vrouw, dus dit is de schuld van de witte heteroman. Dan denk ik van, joh, doe normaal. De witte heteroman is niet mijn vijand. Dat vind ik echt onzin. En dan denk ik van, ja, maar hoe inclusief ben jij als jij de witte heteroman nu minder kansen geeft, hè, voor de gelijkheid? Dan denk ik van, waar slaat dat op? Dat is toch helemaal niet inclusief? En ja, dat is wel de richting waar wij op gaan. En als je het zou moeten definiëren, diversiteit en inclusief? Ja, zeggen wat je wil en doen wat je voelt, maar tegelijkertijd ook rekening houden met de maatschappij, dus de realiteit. En bijvoorbeeld, je kunt jezelf als 50-jarig man bijvoorbeeld als 6-jarig meisje voelen, maar dat heeft wel consequenties in de echte wereld. En soms vind ik dat wij die realiteit kwijtraken. Ja, ik zit even te denken. Het zijn twee verschillende begrippen, hè? Diversiteit en inclusiviteit. Ja. En als we beginnen met diversiteit. Wat vind je goed aan diversiteit en wat stoort je aan diversiteit? Nou, waar ik persoonlijk heel vaak moeite mee had, is dat als ik bijvoorbeeld bij een bedrijf werkte, dat ik dan de enige was, hè, die dan voor een poster werd gevraagd. En dat gebeurde op een gegeven moment zo vaak achter elkaar. Nou, dat collega's het ook storend begonnen te vinden. Dat zeiden, ja, hallo, Ilaaf krijgt veel meer kansen dan ons. Bla, bla, bla, weet je wel, dat kwam er ook bij. Dus dan ben je een soort uithangbord voor, ja, kijk eens ons. Kijk ons inclusief eens zijn. En dan denk ik van, ja, maar hoe inclusief zijn we? Want ik was de enige vrouw van kleur meestal die bij de witte bedrijven werkte. Ja. Hè? Dus dat vind ik persoonlijk heel moeilijk. Maar ook, het gebeurt ook op zo'n manier dat je jezelf ook echt een slachtoffer voelt. Want ja, ik ben veel meer dan dan hoe ik eruit zie, dan mijn Iraakse roots. En hoe zou je zelf het verschil uitleggen tussen diversiteit en inclusiviteit? Diversiteit is hoe je eruit ziet, iedereen is welkom. Maar inclusief ook echt het gevoel geven aan mensen van jij hoort erbij. En dat zien we nu niet altijd. Dus dat heeft veel meer met gevoel inderdaad te maken. Het heeft veel meer met gevoel te maken. Misschien een stom voorbeeld wat ik nu aanhaal, maar ik vind het toch wel heel mooi. Ik had laatst een islamitische vrouw, die was bekeerd, die had een comment achtergelaten onder mijn post. Want ja, die controversiële uitspraken die gebeuren heel vaak op mijn Insta of op TikTok of LinkedIn. Mm-hmm. En zij zei van, ik ga op Thierry Baudet stemmen. Nou ja, nu mag je daar natuurlijk alles van vinden. Maar wat mij dan opvalt, was een jonge man, hè, die wil zichzelf als Kamerlid gaan opstellen. En die heeft hele grote plannen om ook de politiek in te gaan. En die zegt tegen haar van, ja, maar hetzelfde als dat Joden op Hitler stemmen. Ik dacht gewoon, sorry? Jemig, wat is dat nou weer voor vergelijking? Dat vind ik heel heftig, dat raakt mij ook heel erg. En wij bepalen dan eigenlijk wat goed is en wat niet goed is. Ik vind niet dat je Thierry met een Hitler kan vergelijken, sorry. Dat vind ik echt niet oké. Nou ja, dat zit heel erg in het woke, hè? Van het opgeheven vingertje. Van dit is goed, dit is niet goed. Mm-hmm. Dit kun je niet meer zeggen, dit mag nog wel. Ja, klopt. Mag heel veel niet meer zeggen. En maar heb jij dat idee dat je dit niet meer mag zeggen? Ja, absoluut, 100%. Wat mag je niet meer zeggen voor je gevoel? Nou, je mag wel zeggen, maar je betaalt wel een prijs. Je mag alles zeggen in principe, maar ja, die prijs is bedreigingen, haat. Ja, en toch wel dat cancelen. En veel mensen verliezen die voorheen dan wel hebben gesteund. Ja. Is dat waard? Ja. Als je het mij vraagt, wel. Want heb je er wel eens over getwijfeld? Nou, ik heb wel eens getwijfeld op de manier hoe ik iets zeg. Ik bedoel, ik kom uit Groningen. Gronings praten. Ja, met boeren opgegroeid. En ja, super nuchter. Hè, dus wij zeggen gewoon zoals het is. Ja, dus soms dan denk ik wel bij mezelf van ja, dat harde, hè, dat, hoe het is, dat mag je soms nog wel wat verminderen om juist mensen mee te krijgen. Daar heb ik wel eens over getwijfeld, ja. Dus, de verpakking, de verpakking. Ja. Ja, dat zeg je mooi. Ja, inderdaad. En geef eens een voorbeeld van hoe je dat dan laatst hebt toegepast. Oh jee. Oh, even nadenken. Ja, ik vind dan mijn TikTok-filmpjes wel een heel goed voorbeeld daarvan. Ik bedoel, ik krijg heel veel te maken met vooroordelen. Als Arabische vrouw. Nou, noem ze eens. Ja, god, echt zoveel. Ik kom er nu even. Ja, dat ik bijvoorbeeld fietsen zou stelen. Ik heb ook even gekeken. Ja, je moet terug. Je moet terug naar Irak. Oh ja, ja, precies. Terug naar Irak. Ja, je hoort hier niet thuis. Ja, dat is ook echt wel heel vaak. Of ja, je gaat terug naar Marokko, die ook. Die vind ik dan heel grappig. Ja, waarom Marokko? Marokko en Irak, dat is echt totaal verschillend. We houden van elkaar die landen, maar het is niet hetzelfde. Dus niet dat je kan zeggen van ja, terug naar Marokko. Ik moet altijd terug naar China. Maar ja, ik kom daar ook niet vandaan. Precies, ja. Dat soort vooroordelen, die blijven gewoon heel erg aan je kleven. En ja, de hardheid, zeg maar. Hè, dat de nuchterheid, daar wil ik gelijk erop ingaan. Van ja, ga zelf terug, ga dit doen, ga dat doen. Maar ik doe het toch op een hele humoristische manier. Op een hele humoristische wijze. Nou, dus als iemand zegt, ga terug naar Irak. Ja, dan vind ik het wel leuk om bij de koeien in het weiland, hè, vlakbij me, om daar dan een filmpje over te maken. Van nee, ik kom uit Groningen. Ja, en ik denk dat je dan mensen toch eerder meekrijgt dan het harde. En dat bedoel ik met de verpakking. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Ilaaf Al-Saidi. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Humor met een serieuze ondertoon. Asociaal gedrag is jou niet vreemd, helaas. Bij het bekijken van je pagina bekruipt mij het lalekul gevoel. Zeggen wat rechts wil horen in ruil voor wisselgeld. Waarom noem jij jezelf een allochtoon? Jij bent meer Nederlands dan ik. Ik kom uit Limburg, nou dan weet je het wel. Respect hoe jij alles zo positief benadert, laat je niet kisten. Hashtag Ilaaf Al-Saidi. Het lalekul-gevoel. Weet jij wat het is? Nee, totaal niet. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ook niks met haar. Nee. He, ik heb niks tegen haar, maar nee, ik kan me totaal niet in haar vinden. Nee? Nee. En waarom niet? Lalekul is een schrijver, hè? Ja. Heeft een boek geschreven over haar afkomst. En ja, hoe ze worstelt met haar afkomst. Ja. Ik worstel daar helemaal niet mee. Misschien is dat het ook. En nou ja, kijk, mijn moeder die heeft natuurlijk Koerdische roots. En de vrouwen in haar familie die liepen letterlijk met Kalashnikovs de bergen op. Zijn echt enorme powervrouwen. Ja. Heel uitgesproken. Ook met het hele IS-gebeuren waren het de Koerdische vrouwen die met Kalashnikovs IS-strijders pakten. Mijn moeder is ook heel hoog gestudeerd. Hoog afgestudeerd. Hoog opgeleid. Ja, mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Dat mag je eigenlijk niet meer zeggen. Maar mijn moeder is wel een vrouw. Theoretisch geschoold. Ja, eigenlijk wel. Maar daardoor heeft ze mij heel onafhankelijk gemaakt. Hè. Dus autorijbewijs op een jonge leeftijd. Niet altijd afhankelijk zijn van anderen. Een hele sterke mening durven neerzetten. Dus daarom zeg ik ook, mijn afkomst, mijn roots, dat is juist mijn kracht in alles wat ik doe. En zelfs met het motorrijden. Want dat is eigenlijk ook nog best wel taboe, hè, als Arabische vrouw op een motor, tenminste in Iraakse gemeenschappen. Maar zelfs dat doe ik dat dan. En dat vindt mijn moeder dan ook heel leuk. Mijn vader ook, hè, die supporten dat. Natuurlijk vinden ze het wel spannend, hoor, vooral met de motor. Maar ze geven mij wel die ruimte. Dat is het verschil. Want een van de reacties ook, waarom noem jij jezelf een allochtoon? Je bent meer Nederlands dan ik. Noem je jezelf allochtoon? Ik noem mezelf een allochtoon. Ja. Waarom? Ja, het heeft meerdere redenen. Het komt ook omdat ik me nergens thuis voel. In Nederlands ben ik te Arabisch. In Irak ben ik te Nederlands en te verkaasd. En ja, in de Koerdische gedeeltes ben ik niet Koerdisch genoeg, hè, door mijn Arabische achternaam. Rodde als mijn moeder een Arabische vader heeft, maar wel een Koerdische moeder. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je eigenlijk nooit echt ergens bij hoort. En dat hebben heel veel biculturele mensen en triculturele mensen, ook in mijn geval. En vandaar ook allochtoon. Dat betekent van vreemde wereld en zo voel ik me ook. En daarnaast, omdat ik juist tegen maar dat je dingen niet meer mag zeggen. Je mag heel veel niet meer zeggen. Dan zeg ik van, nou, dan noem ik mezelf wel een allochtoon. Ja, jij gaat niet bepalen wat ik wel en wat ik niet mag zeggen. Dus het is ook een soort van, nu je dat zo tegen mij zegt, ik denk ook een soort van rebelsheid. Maar je voelt je dus ook echt allochtoon? Als ik het moet beschrijven, een Iraakse Groninger. Ik hou enorm veel van Groningen, van de boeren en weilanden. Daar ben ik ook nog steeds elke dag. Het is niet echt per se dat ik mezelf in een hokje kan stoppen en zeg van, ja, dit is wat ik me voel. Ja. Want als je het zo omschrijft van, ja, eigenlijk voel ik me nergens thuis. Ja. Dat kan ook een heel eenzaam gevoel zijn. Zo ervaar ik dat niet. Ik ben van alle werelden thuis. Dus je ervaart het niet als iets negatiefs? Nee, ik ben echt gek op motorrijden. Echt, al sinds ik klein ben. Ik ben nog steeds klein, ik moet zeggen jong. Al sinds ik jong ben, ik hou heel veel van motorrijden. En Mijn motor, dat zeg ik vaker, is ook mijn grootste meester. En wat ik daar wel mee bedoel, is een motor die brult op de weg en die stilt de show en het boeit hem niet. Hij moet altijd echt maar extra zijn. En als mensen naar hem kijken, dat gaat gewoon door met brullen. Motor is eigenlijk solo op de weg. Dus dat geeft voor mij heel erg mooi het gevoel aan van, ik vind mijn eigen weg. Ik hoef niet bij iedereen te horen. En je hoeft dus ook niet bij één land te horen. Nee, precies. Dus ik denk, ik heb echt, mijn motor heeft, ja, dus klinkt misschien heel stom. Motor is geen mens. Maar je praat wel over je motor, inderdaad, alsof het een mens is. Hij heet Pieter. Oh, hij heet ook Pieter. Mensen gaan echt denken dat ik gestoord ben. Waarom Pieter? Nou, vernoemd naar mijn beste vriend. Oh. En die zei altijd, als je een nieuwe motor koopt, want ik had destijds een andere motor, een Hanway. En ik zei altijd van, ja, ik wil nog heel graag een Yamaha of een Harley Davidson. Of nou, ik was helemaal zoekende wat voor motor ik wilde. Toen zei hij van, luister, als je een motor krijgt, dan moet je hem Pieter noemen. Want hij wist dat ik mijn motoren altijd namen gaf. Ja, ja. Ja, dat klinkt gewoon als zo'n nette man die naar kantoor gaat elke dag. Ja, ik weet niet. Ja, mijn vorige motor heette Lola. Ja, nou, maar dat vind ik veel meer een motornaam. Ja? Ja. Van Lola, die brult en die trekt zich nergens wat vandaan. Ja, maar Pieter, die gaat met zijn broodtrommeltje naar de werk. Ja, zie je dat? Dat is ook een voordeel. Je stopt hem zelf in een hokje. Ja, klopt. Ja, ik moet Pieter ook niet in een hokje stoppen. Het geluid van je jeugd? Ja. Leg even uit wat we hier horen. Totally Spies. Ja. En de Compounder. Wat voor de mensen die Totally Spies niet kennen? Ja, hoe moet ik het beschrijven? Drie powervrouwen die de wereld aan het redden zijn. En dat raakte me altijd heel erg als meisje. Ik vond het zo bijzonder, want superhelden waren heel vaak toch wel mannen. En dit waren dan vrouwen. Maar tegelijkertijd, wat ik dan heel bijzonder aan... het is een trio en er zijn drie vrouwen. Ze waren heel erg vrouwelijk. Dus ze oonden hun femininiteit. Maar tegelijkertijd stonden ze wel ergens voor. En dat raakte me heel erg. Want ik was toen ook al meisje. Ik hou heel van roze. Ik hou nog steeds van roze. Maar de stoere kant, die hadden zij ook. En dat trok me er heel erg aan. Waar ben je geboren? En gewoon in Groningen. En daar ook opgegroeid? Nee, in Sauwerd. Superboers. Het is iets erboven. Ja. Want jouw ouders, die komen alle twee uit Irak. Ja, correct. En die kwamen naar Nederland? Ja, die kwamen naar Nederland. En toen werd ik hier eigenlijk gelijk geboren. Ik heb ook altijd mensen die zeggen tegen mij van, ja, maar jij bent gewoon Nederlands. Waarom zeg je dan? Waarom voel je Irakees of buitenlands? Of nou, hoe je het ook wil noemen. En dat komt omdat ik thuis was ik gewoon in Irak. Zo raar om te beschrijven, maar thuis was ik in Irak. En daarbuiten was ik in Nederland. En mijn moeder en mijn vader die hielden zo vast nog aan de Iraakse gewoontes. En Al Jazeera stond altijd aan. Ik zag ook heel veel dode mensen, ook op tv. Dus met die hele oorlog en alles erop en eraan. Dat heb ik allemaal meegekregen als kind. Dus er was een heel groot verschil, zeg maar, als jij thuis was. Ja. En je deed de deur open en je ging naar school. Ja. Dan kwam je in een totaal andere wereld terecht. Totaal anders, ja. En mijn moedertaal is Arabisch. En later heb ik dus Nederlands geleerd. Dus ik heb ook heel erg mijn best moeten doen om Nederlands te leren. Het kwam me wel heel snel, hoor. Maar het is me niet, zeg maar, het was niet altijd makkelijk. Nee. En je valt natuurlijk op, hè, op school als enig Arabisch meisje. Met een rare naam, in dit geval Idaaf. Mm-hmm. Dat was toch niet bekend? Nee. Ja, dat valt op. En oh, verschrikkelijk. En mijn moeder ook. Daar kan ik nog steeds zo boos aan worden. Ze stuurde altijd Libanees brood mee. Ik weet niet of je dat kent. Van dat platte brood is ja, dat? Platte brood lijkt op een wrap. Nou, en dan deed ze dan kaas in met boter. En dat stuurde ze dan mee naar school. Nou, en dan zat ik daar Libanees brood te eten. Dus al die kindjes van, oh juf, Ilaaf heeft een pannenkoek. Ik zei, maar het is geen pannenkoek, het is brood. Oh juf, Ilaaf liegt. Nou, toen ging ik nog harder janken. Maar ik lieg niet, het is echt brood. Dus in die kleine dingen kon je het ook al echt merken. Want als kind wil je eigenlijk niet opvallen. Nee, eigenlijk niet. Nee, je wilt eigenlijk gewoon een beetje hetzelfde zijn. En daar hebben heel veel biculturele mensen of triculturele mensen last van. Het constant aanpassen, aanpassen, aanpassen. En ja, ik spreek meerdere die zeggen van... joh, wij hebben ons zo erg aangepast. En toch krijg je dan nog een stempel gedrukt. Van je bent dit of je bent dat. Dus ja, vandaar ook hoe erg ik me ook aanpas. Ik zal me ook altijd, een deel van mij zal zich altijd allochtoon blijven voelen. Juist ook omdat ik er niet altijd bij hoor. Want als het echt zo Irak nog was bij jouw ouders thuis... is dat je hele jeugd gebleven? Dat ze zo vasthielden aan Iraakse? Niet mijn hele jeugd, maar ik heb natuurlijk ook veel meegemaakt in Sauert. Ik weet niet of je dat ook hebt meegekregen. In het hele krantenartikel was het ook beschreven. Maar dat zou ik echt nooit vergeten. Dat is ongeveer middernacht, rond 12 uur volgens mij. En opeens horen wij een enorme explosie. Gewoon thuis. Dus mijn vader die doet zijn slippers aan op zijn Irakese slippers. En die begint keihard te rennen en te schreeuwen. En mijn moeder die rent er ook achteraan. En ik kom naar beneden en het hele hal is eigenlijk verwoest. Spiegel op de grond, schilderijen op de grond. En bleek dus dat wij een vuurwerkbom hadden gekregen in onze brievenbus. En ik kan me ook herinneren, ramen gingen soms ook kapot. Meerdere malen op één dag gewoon. Nou, dat was wel grappig, kwam de politie... omdat er een raam kapot was, gingen ze weg. Half uur later weer een raam kapot. En ik vond ze ook heel cool, hè, die politiemannen die dan kwamen. Maar ja, die wisten niet een oplossing te geven. En op een gegeven moment ging het ook door met mandarijnen en tomaten op de ruiten. Van dus, buurtbewoners? Ja, we zijn eigenlijk er nooit achter gekomen wie dat heeft gedaan. Maar de politie die zei destijds ook van ja, waarschijnlijk is het wel met racistisch motief gedaan. Mijn moeder voelde zich... die 10 jaar kregen we echt heel veel van Irak mee en zo. Want ik ben daar tot mijn 10e gebleven in Sauert. Maar dat was ook de reden dat mijn moeder zei... van wij gaan weg uit Sauert. En nou, toen zijn we weggegaan. Dus we hebben altijd die normen en waarden vanuit Irak heel erg meegekregen. Maar tegelijkertijd heeft mijn moeder ook altijd veel meegegeven... dat we wel ons wel degelijk moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur... En nu heb ik heel erg veel geluk met mijn moeder. Hè, wat ik ook al zei, met haar roots en hoe zij is opgevoed. Dat is een hele andere opvoeding. Ja. Maar ja, over dat is gewoon eigenlijk pesten. Wat er dan gebeurde door buurtbewoners? Ja, we weten nog steeds niet wie. En dan moet ik ook wel zeggen hoor. Ik werd echt in één klap vet famous in Saudi. Ik was al famous. Maar toen werd ik nog meer famous. Hè, want je ziet er al anders uit. En dan kom je ook nog eens op tv door zoiets. En in de kranten kwamen we ook. Maar er was ook heel veel steun. Dus ik wil ze ook niet tekort doen. Heel veel steun van mensen. En echt weken gehad dat mensen de hele tijd kwamen aanbellen... en ons een kaarsje gaven en bloemen. En zeiden van, joh, wij willen dat jullie hier blijven. En wij schamen ons voor wat anderen jullie hebben aangedaan. Nou ja, dus dat, ik zeg ook altijd van hoeveel haat je ook krijgt. Ja, liefde is natuurlijk veel sterker. En ik denk dat die veerkracht daar vandaan komt. Ja. En toen gingen jullie daar weg, na 10 jaar? Ja, naar Grun. En toen jullie daar gingen wonen, geen last meer van gehad? Nee. Nee. Want ja, Groningen is natuurlijk veel multicultureler dan Sauert. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat het dan wel voelt alsof ze hebben gewonnen als je weggaat daar. Zo van, ja, ze wilden ons wegpesten en we zijn weggegaan. Het is gelukt. Ja. Zo heb ik het nooit ervaren. Ik was natuurlijk nog heel jong, hè, 10 jaar. Maar ik weet het nog wel als de dag van gisteren. Maar mijn moeder, die had natuurlijk zoveel meegemaakt, hè, in Irak. Dat ze zei van, joh, jullie veiligheid is me alles. Ik ben niet voor niets hierheen gekomen. Nee. Dat risico ga ik niet nemen. En ja, choose your battles. Dat ook, hè. Van weten wanneer het... En wanneer je door moet strijden en wanneer het beter is om te stoppen. Maar Sauert betekent nog heel veel voor me als ik daar ben. Zeker, ja. En je zei, thuis was het eigenlijk nog steeds Irak. Ja. In hoeverre integreerde je ouders in Nederland? Ja, mijn moeder, dat is wel grappig. Er waren altijd mensen bij ons op de vloer. En nog steeds, ook heel veel Nederlandse mensen. Op een gegeven moment begonnen Nederlandse mensen ook een beetje Arabisch te spreken door mijn moeder, omdat we zo vaak thuis kwamen. Maar mijn ouders die hadden daar nooit moeite mee, zeg maar, de integratie. Maar wel heel veel moeite met het land Nederland. Ja. Als in, ja, toch wel... Ja, Irak is heel anders, super collectief. Ja, er is eigenlijk geen privacy. ja, als iemand ziek is, dan weet de hele buurt dat. Dan hoef je een week lang niet te koken. Dat is mooi eigenlijk. Heel hè? Mooi, ja. Ja, ja, dus dat voel ik ook nog steeds. Ik ben nu natuurlijk 25, maar ik ben nog heel vaak bij mijn moeder. En ik zie haar ook echt als een beste vriendin. En Nederlandse vriendinnen vinden dat heel vaak raar. Dat ze zeggen van, joh, ik bel mijn moeder misschien 1 keer per 2 weken. Of misschien, ja, soms zelfs 1 keer per maand. En hier ben ik, weet je wel, dat ik echt een hele hechte band heb. Ja, dat komt voort uit die normen en waarden. Die collectiviteit. En dan is het natuurlijk wel een groot verschil dat van jij ging naar school en ja. Je ging die Nederlandse wereld eigenlijk in. Ja. Merkte je dan ook dat daar een soort van onbegrip ontstond dan van jij ging echt een andere wereld in dan je ouders? En bedoel je dan tijdens het werk, als in de anti-ISIS-coalitie en de politie en zo? Nee, ik bedoel gewoon je echt, tijdens het opgroeien van je zei van ja, thuis was het Irak. Ja. Jij ging natuurlijk echt Nederland in. Doordat je natuurlijk school ging naar school ging. Ja, nee, geen last van gehad. Juist omdat kinderen zijn heel veerkrachtig, hè. En die kunnen zich ook zo makkelijk aanpassen. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Dus ja, ik zeg ook altijd, ik zie het echt als rijkdom hoe ik ben opgevoed en opgegroeid. Want ik heb geen moeite met me aanpassen. Ik kan prima een leuk gesprek voeren met een 80-jarige bij wijze van. Maar ook prima met tieners en of mensen van mijn eigen leeftijd. Want dat aanpassen heb ik altijd moeten doen. Maar de andere kant, jouw ouders, bleven die jou begrijpen? Ja, ja, ja, zeker. Ja. Omdat jij natuurlijk veranderde. Ja, ze hebben me altijd wel begrepen. En ik heb ook altijd, en ik moet ook wel zeggen, soms ook niet. Zoals met die motor, dat vonden ze echt verschrikkelijk. Maar ze gunden mij het wel, zeg maar, die ruimte om het zelf te ontdekken. Ja. En hoeveel vrijheid kreeg je, inderdaad, als kind? Ja, wel veel. En ik moet ook wel zeggen, kijk, als je opgroeit in Sauerd, ja, dat is zo veilig. Iedereen kent elkaar. Ja, later kwam dat met die vuurwerkbom en zo. Maar daarvoor was het echt heel vreedzaam. En ik had een hele leuke jeugd. Ja. Dus ik was best vrij, ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Eminem met ja, Not Afraid. Not Afraid. En waarom die muziek? Nou, ik schrijf natuurlijk al heel lang. Begon met artikelen. Maar op een gegeven moment begon ik echt columns te schrijven. Radio ook te draaien. En op een gegeven moment begon ik echt standpunten in te nemen. Want ik zag gewoon heel veel dingen waarvan ik dacht van, joh, dit klopt gewoon niet. En ik ben toen heel erg vaak aangevallen. Maar ook gewoon, zeg maar, ja, dat mensen me begonnen te ontvolgen of lelijke dingen er over mij werden geschreven. En toen heb ik heel vaak het liedje van Eminem geluisterd in het weiland. I'm not afraid to take a stand. Want dat is ook waarvoor ik sta. Ja. Stelling nemen en niet bang zijn voor de reacties. En niet bang zijn voor de consequenties zelfs. Ja. En dat stelling nemen, nou ja, laten we eerst even gaan luisteren naar Eminem. Yes. I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them. But you won't take the sting out these words before I say them. Cause ain't no way I'm gonna let you stop me from causing mayhem. What I say, I'm gonna do something, I do it. I don't give a damn what you think. I'm doing this for me. So the world feed it beans. It's gassed up. If it thinks it's stopping me, I'm gonna be what I set out to be. Without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No way fans are bust, don't try to ask him why or how can he. From infinite down to the last relapse album, he steals. And whether he's on salary, paid hourly, until he bows out or he just bows out of him. Whatever comes first, for better or worse, he's married to the game. Like a fuck you for Christmas, his gift is a curse. Forget the earth, he's got the urge to pull his from the dirt and the whole universe. I'm not afraid to take a stand, take a stand. Everybody, everybody. cut the crap. I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap. You said you was king, you lied through your teeth. For that, your feelings. Instead of getting crowned, you're getting capped. And to the fans, I'll never let you down again, I'm back. I promise to never go back on that promise. In fact, let's be honest, at last we laughed. CD was aired, perhaps I ran them accents into the ground. Relax, I ain't going back to that now. All I'm trying to say is get back, click, clack, blah. Cause I ain't playing around. It's a game called circling, I don't know how. I'm way too up to back down. But I think I'm still trying to figure this crap out. Thought I had it mapped out, but I guess I didn't. This f***ing black cloud still follows me around. But it's time to exercise these demons. These motherf***ers are doing jumping jacks now. I'm not afraid to take a stand. Take a stand. Everybody, everybody, come take my hand. Come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm. So starting today, I'm breaking out of this cage. I'm standing up, I'ma face my demons. I'm manning up, I'ma hold my ground. I've had enough, now I'm so fed up. Time to put my life back together right now. Decision to get clean, I did it for me. Admittedly, I probably did it subliminally for you, so I could come back a brand new me. You helped see me through, and don't even realize what you did. Cause believe me, you, I've been through the ringer, but they can do little to the middle finger. I think I got a tear in my eye. I feel like the king of my world. Haters can make like bees with no stingers and drop dead. No more beef flingers, no more drama from now on. I promise to focus solely on handling my responsibilities as a father. So I solemnly swear to always treat this group like my daughters and raise it. You couldn't lift a single single on it. Cause the way I feel, I'm strong enough to go to the club or the corner pub and lift the whole liquor counter up. Cause I'm raising the bar. I shoot for the moon, but I'm too busy gazing at stars. I feel amazing and I'm not afraid. I'm not afraid to take a stand. Take a stand. Everybody, everybody, come take my hand. Come take my hand. We'll walk this road together through the storm. Whatever weather, cold or warm. Just let me know that you're not alone. Holla if you feel like you've been down the same road. Eminem, Not Afraid. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Ilaaf Al-Saidi. Dit was jouw wankelplaat. Eerder zei je, mijn lef, mijn kracht komt allemaal voort uit mijn roots. Leg dat eens uit. Ja. Mijn lef, mijn kracht. Ik heb je natuurlijk verteld, hè, vanuit mijn moeder. Een enorme powervrouw, maar ook de vrouwen die haar hadden opgevoed. Hele sterke vrouwen. Maar ook hele sterke normen en waarden en standards. En ik denk echt als die basis heel sterk is, dat je dan veel krachtiger in het leven staat. Als in, ik heb zelfvertrouwen, ik mag op mezelf vertrouwen, ik ben heel sterk. Als ik iets wil bereiken, dan kan ik het bereiken. Want ik heb wilskracht. Dat heb ik heel erg tijdens mijn opvoeding gekregen. En die normen en waarden, welke waren dat dan? Ik weet wat ik waard ben. Dus als iemand mij slecht behandelt, of dat nou in een baan is, of in een relatie, of nou, noem maar op, dan durf ik weg te lopen. Maar ook voorwaarden van dit zijn mijn grenzen en niet verder. En ja, dat komt heel erg voort uit, ik ken mijn waarden, die eigen waarden. Wat heel veel mist bij velen in onze maatschappij helaas. En dan, als ik ook kijk naar hoeveel burn-outs wij bijvoorbeeld hebben, dat is echt ongelooflijk. Als ik kijk naar onze mentale gezondheid, dat ziet er niet goed uit. Terwijl wij alles hebben, zou je denken, in onze maatschappij. We hebben alles. We hebben een dak boven ons hoofd, we hebben geld, we hebben oneindeloze kansen. Waar gaat het dan mis, vraag ik me af. Ik denk toch wel het stukje eigenwaarde, denk ik echt. En als je eigenwaarde hebt, durf je natuurlijk ook vanuit daar te handelen. Nou ja, je zegt we hebben alles, maar ja, niet iedereen natuurlijk. Nee, maar als je het vergelijkt met andere landen, heb je hier wel meer kansen. Ik geloof echt, als ik ook kijk naar bijvoorbeeld mijn zus, en die is zelf wel gevlucht op hele jonge leeftijd met mijn ouders. Hij is gewoon dokter. Is heel knap, hè? Dus als in die kansen heb je. En kansen kun je ook creëren. En dan is het de vraag, ja, ga je dat doen of niet? En je zei ook aan het begin, ik geloof niet in gelijkheid, geloof in gelijkwaardigheid. Ja, juist. Leg dat eens uit. Nou, ik heb gewoon heel erg het gevoel dat wij tegenwoordig allemaal maar gelijk moeten zijn. En ik merk ook dat de balans is verloren. Als ik het bijvoorbeeld al heb over femininiteit en masculiniteit. En een masculine bijvoorbeeld, die mag leiden. En het feminine, dat geeft richting. En samen is het perfect balans. Een soort van yin en yang. En juist als je zegt dat je gelijk bent, dan haal je die balans weg. Want wij zijn helemaal niet gelijk. Wij verschillen van dag en nacht. Als je bijvoorbeeld, ik vind het heel interessant om te kijken naar mannen en vrouwen. Als je alleen al kijkt naar de hormooncyclus. Een hormooncyclus van een vrouw, dat is 28 dagen. Net als de maan. Dus wij gaan ook door fases. En als je kijkt naar de hormooncyclus van een man, dat is 24 uur. Dat is net als de zon. Dus als je ook wetenschappelijk kijkt, een man wordt ook wakker over het algemeen met een dosis nieuwe testosteron. En die kan veel makkelijker rammen. En daar heb ik het over. En ik denk, als je zegt gelijkwaardig, dan mogen die verschillen er ook zijn. Dat creëert dus een balans en harmonie. En dat is dus je voornaamste kritiek op het diversiteitsbeleid. Ja. Dat er te veel wordt uitgegaan van, we moeten allemaal gelijk zijn. Ja. Ja. En we zijn dus niet gelijk. Nee. Dat is eigenlijk je punt. Wij zijn niet gelijk. Nee, absoluut niet. We zijn niet gelijk. Nee. Je hebt het ook in je uitingen over de diversiteitshype. Ja. Je vindt dat we te ver doorgeschoten zijn in... Zeker. Diversiteitsbeleid? Ja, nou ja, kijk, ik zit natuurlijk in een diversiteitswereldje. Dus ik ga jullie de tea spillen, inside information geven. Er worden echt bakken met geld uitgegeven aan diversiteit en inclusie. Dat, mm-hmm. Als ik zeg bakken met geld, bedoel ik ook echt bakken met geld. En verschillende onderzoeken laten zien dat discriminatie op de werkvloer juist is gestegen. En dan denk ik van, ja, maar waar slaat het dan op? Zo, het is echt een hype geworden. En als je niet meedoet, ja, dan ben je kennelijk tegen diversiteit. Nee, je bent voor of tegen. Ja, er is geen in-between. Maar wat werkt dan wel? Als je kijkt naar wat het doel is, een diverse palet aan werknemers. Ja, dat is goed. Dat is goed. Daar kan je niet tegen zijn, toch? Nee, zeker niet. Maar wat is dan de beste manier om dat te bereiken? Niet mensen alleen maar aannemen voor diversiteit. Ik heb echt meerdere, wel meerdere leidinggevenden. Niet alleen tegen mij, maar ook tegen anderen. Dat ik dan via hoor dat er gewoon wordt gezegd, jij bent aangenomen vanwege jouw diversiteit. En niet vanwege je kwaliteiten. Nee. En juist word je dan, terwijl je wel die kwaliteiten hebt, begrijp me niet verkeerd, maar je wordt dan wel een soort van gebruikt. Van, oh, kijk ons inclusief zijn. En wat ik dan persoonlijk erg vind, en niks mis mee, maar dat de witte heteroman dan wordt achtergesteld. Dat hij dan de boosdoener zou zijn. En dan denk ik bij mezelf van, dan ben je niet inclusief bezig. Want de witte heteroman hoeft van mij niet minder kansen te krijgen. En vanuit de gedachte dat de witte heteroman al jarenlang heel veel kansen heeft gekregen. En dat het nu tijd is om een beetje plaats te maken voor andere mensen die meer kansen verdienen? Ja, dan is de vraag, zijn die kansen er al niet? Ik ervaar wel dat die kansen er al zijn. Sterker nog, als je kijkt naar wat ik allemaal heb bereikt, niet om lullig te doen, maar ik heb meer bereikt dan de witte heteroman op mijn leeftijd. En ik ga niet liegen, je moet er inderdaad op sommige vlakken wel harder voor werken. Dat klopt, maar ik vind dat je dat niet oplost door een diversiteitshype. Dat los je niet op. En het bewijs is dat discriminatie op de werkvloer alleen maar is gestegen. Omdat het juist heel veel irritatie opwekt. Ja, en dan ben je constant de man van kleur eventjes voor een poster vragen, of de vrouw met zwarte krullen voor een poster vragen, of voor, ik weet het niet, voor een soort van reclamespotje van het bedrijf waar je bijvoorbeeld werkt. Maar stel dat er twee mensen solliciteren inderdaad, van één vrouw van kleur en één witte man. En ze hebben dezelfde capaciteiten. Mogen de beste winnen. Dat meen ik echt. Je hoeft niet een... Want ik geloof ook in de kracht van de zwarte vrouw. Hele sterke vrouwen. En wat je hiermee eigenlijk zegt, we trekken jou voor om hoe jij bent geboren. En ik vind haar zoveel meer dan dat. Zo zie ik mezelf ook. En nu wordt er dus te vaak, vind je, gekozen van, oh, je hebt een kleur en je bent ook nog goed. Ja. Dus jij gaat door. Ja. Maar ja, ergens zou je toch een soort van balans moeten... Zou je toch iets moeten pushen om meer diversiteit te krijgen? Ja, die balans is wel een beetje verloren, inderdaad. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar nou, de politie, die doet ook heel erg zijn best met ja, mensen van kleur binnenhalen. Maar veel gaan ook weer weg. Hetzelfde bij Defensie. Ja, werkt het dan? Nee, als je het mij vraagt, niet. Omdat het ook te maken heeft met een hele cultuurverandering. Ook, onder andere. Nou, ik vind het is wel leuk, eventjes een verhaal tussendoor. Toen ik nog politiewoordvoerder was, stond ik op een gegeven moment in de avond, volgens mij was het rond 11:30, 12:00 in Houlen. Daar was een drugslab ontploft. En er was 1 overledene en 1 hele zwaar gewonde. Dat was echt ernstig. Nou ja, dus ik werd gebeld door de meldkamer. Dus ik moest daarheen omdat ze een woordvoerder nodig hadden. En de uren daarvoor had ik echt al heel lang gewerkt. Mm-hmm. Want dat was een piket. Dus ik had ook nog eens avonddienst. En ja, laat het maar net zo zijn dat er nog een verrassing is tijdens mijn piket. Dus ik had toen echt, volgens mij was het echt mijn 14e uur dat ik echt aan het werk was en dat ik me moest concentreren. Was echt heel veel die dag, heel veel gaande. En dat is ook altijd een ding. Als ik heel lang moet concentreren, maar dan echt zwaar concentreren, dan gaat mijn Nederlands erachteruit. Dan komt mijn moeder te Arabisch. Die is nog wel ijzersterk, maar mijn Nederlands gaat een beetje achteruit. Dus op een gegeven moment, volgens mij was dat met RTL 4. Ik had een interview en toen zeiden ze van, joh, wat gebeurt hier allemaal? En toen vertelde ik dat. En toen zei ik van, dat doen we uit voorzorgsmaatregelen. Nou, je doet niet iets uit voorzorgsmaatregelen. Je neemt maatregelen, ja. Je doet iets uit voorzorg. Maar goed, toen kwam het mee. Nou, en ik ging dus naar huis en was echt een dikke hijsa. Maar het was gelukkig voorbij. Ik ging naar huis en ik werd echt een paar uur later wakker. En mijn hoofd was op RTL Nieuws. En ik zie die fout die ik heb gemaakt. En ik dacht, chips. Dus ik word wakker met zoveel haatcomments. Dat is echt ongelooflijk. Van leer eerst eens Nederlands. Ja, krijg je dan toe. Ja, maar toen zei iemand ook van, maar dit is wat je krijgt wanneer je diversiteit en inclusie voortrekt. En niet kijkt op de kwaliteit. Toen dacht ik, toen kwam dat idee heel erg van, maar die diversiteit en inclusie, kijk maar, dat wekt ook heel veel irritaties op bij mensen. Want dat er al zo'n link wordt gelegd, dat zegt al genoeg. En ik was de enige Arabische woordvoerder. Kijk, of het nou wel of niet die hele diversiteitshype was ontstaan. Ik zou alsnog wel bij de politie hebben gewerkt, denk ik. Ja, dat is en altijd dan heel moeilijk. Nu zeg je iets in een bijzin. Precies. Maar dat is heel moeilijk om dat natuurlijk te achterhalen. Van, hoe kan het dat jij politiewoordvoerder bent geworden? Ja. En iemand anders niet. Je weet natuurlijk nooit, heeft dat gelegen inderdaad, aan het feit dat je een vrouw van kleur bent. Ja, ik moet eerlijk zeggen, kijk, ik had die kwaliteiten wel. Ik had toen ook, daarvoor zat ik bij de anti-ISIS-coalitie. Dus met die veiligheidsdomein was ik bekend. Alleen ja, heeft het bijgedragen dat ik eerder werd aangenomen. Wat denk je, als je heel eerlijk bent? Ja, denk het wel. Ja, ik denk het ook. Ja, erg hè? Ja, en ik had dus een vriend die ik hierover sprak. Toen zei hij van, ja, Ilaaf, maak hier gebruik van. Hij zei, niet zeuren, weet je niet. Jullie worden een keer voorgetrokken, maak hier gebruik van. Maar ik zag juist dat het helemaal niet in mijn voordeel werkte. Want je wordt harder afgerekend als Harder afgerekend, maar eerlijk is eerlijk. Mensen vinden het ook niet altijd heel leuk als jij bijvoorbeeld wordt gevraagd voor dingen. Juist met de achterliggende reden van, goh, zou het door haar kleur komen. En waarom ben je geen politiewoordvoerder meer? Ik wilde heel graag voor mezelf beginnen. Al heel lang. Dat was echt een droom van mij. En toen ben ik dus de diversiteit en inclusiewereld ingedoken. Dus daar zit ik nu al een jaar in. Maar ik ben nu veel meer, ik geef nog steeds heel veel lezingen door heel Nederland. Maar het gaat nu veel meer over veerkracht. En handelen vanuit een krachtrol in plaats van een slachtofferrol. Hoe doe je dat? Goed, dan zeg ik het zelf. Ja, ik vind dat heel goed gaan. Ik vind het heel grappig, maar ik heb altijd, na elke lezing komt er een witte hetero man naar me toe. En die zegt van, god, dankjewel. Ik zag Ilaaf Al-Saidi en ik dacht van, oh god, nu komt het weer. Maar je bent eigenlijk best leuk en hier kunnen we allemaal lering uit halen. Ja. Nee, maar dat bedoelde ik ook eigenlijk van, hoe doe je dat? Wat geef je voor advies om dat te doen? Zeg maar, om vanuit kracht in plaats van uit slachtoffer. Nou ja, door mijn eigen moeilijkheden te delen. Wat ik heb meegemaakt en hoe ik daaruit ben gekomen. En je kunt leren van iemand anders zijn keuzes of fouten of moeilijkheden die hij of zij op zijn pad heeft gekregen. Maar als je dat concreet maakt, van stel ik zit in de zaal en ik ben gekomen naar een lezing van jou van hoe ik niet vanuit de slachtofferrol moet handelen, maar vanuit mijn eigen kracht. Ja, ik eindig altijd met mijn motor, met iets wat er dus gebeurde met motorrijden. Nadat ik een heftig incident mee had gemaakt als woordvoerder bij de politie. En dat ik dus heel lang ging rijden op de motor. dan eindig ik ook altijd met... Ja, ik rij solo, ik rij altijd solo. Vind ik ook veel leuker dan met mensen. Dus het gaat erom jouw eigen weg vinden. Dat zou ik meegeven. Je hoeft nergens bij te horen. Er zijn zoveel auto's op de weg. Zoveel. En ja, motor is toch wel heel uniek op de weg. Dat zie je niet vaak. Nu wel iets vaker, maar niet vaak. En het boeit de motor niet. De motor vindt zijn eigen weg wel. Dus dat zou ik meegeven. Maar ja, dan loop ik de zaal uit. En dan stap ik in de auto. Ik heb geen motor. Ja. En dan als ik daar dan over nadenk, dan denk ik wel van ja, wat moet ik daar dan mee? Nou, wat je daarmee moet, is dat je niet anderen volgt, maar dat je jezelf durft te zijn. Jouw verschillen mogen er wezen en jij mag zijn wie jij bent. En jij hoeft nergens bij te horen. En wij zeggen heel vaak van ja, nee, maar ik doe al wat ik doe en ik volg mijn eigen weg wel. Maar ja, vaak doe je dat niet. Juist ook uit angst om niet geaccepteerd te worden en om er niet bij te horen. En dat bijhoren hoeft niet. Hoeft er niet bij te horen. Ilaaf is een jonge, gedreven Irakese vrouw die staat voor gelijkwaardigheid. Mensen zijn gelijkwaardig en niet gelijk. En dat betekent dat er anders gekeken moet worden naar diversiteit en inclusie. En in de content die ze maakt, in columns en in video's, zal het daarover gaan. Een interessante anekdote is misschien dat wij in een supermarkt naar binnen gingen om wat content te schieten. En dat het alarm afging op het moment dat we binnenkwamen. En we dachten tegelijk, ja hoor, de allochtonen komen eraan. Ilaaf, ga door waar je mee bezig bent. Blijf die content creëren. Spam mij midden in de nacht met al die leuke ideeën in de voice messages die ik binnenkrijg via Instagram of WhatsApp. Hashtag Tauheemtammo, hashtag Nachtwerk en hashtag er gaat niets boven Groningen. 80 Tammo. Dit is een geweldige cameraman. Ja. Ja. James Serra. Ja, allebei allochtonen. Daar maken we zoveel grappen over. En ik vind het ook heel bijzonder, want James is een hele getalenteerde cameraman, maar geen idee is hem te gek. En dat heb ik juist nodig met mijn creativiteit. En hij doet ook overal heel, heel leuk aan mee met zijn ideeën. En dan samen, ik weet, het is gewoon een hele fijne team. En ik heb al heel lang niet meer zo'n cameraman gehad, weet je wel. Maar ook snel kunnen shooten, eigen ideeën kunnen inbrengen. Bab, bab, bab en bam, dan heb je een mooi resultaat. Ja. En nog even over die cultural awareness trainingen die je aan Nederlandse militairen gaf. Wat hield dat in? Cultural awareness is eigenlijk bruggen creëren tussen twee uiterste culturen. En ik zat dus zelf bij de anti-ISIS-coalitie. En dat hield in dat militairen werden ingezet in het buitenland, in dit geval Irak. En het ging heel erg over de security force protection. Dus militairen die de luchthaven moesten beveiligen tegen terroristische aanslagen, mogelijk terroristische aanslagen. En dat waren vooral de do's, de don'ts. Hoe ga je om met elkaar? En dan ook echt scenario's schetsen. En het was echt heel grappig, want militairen dachten altijd, hè, door mijn naam Ilaaf al-Saidi, dat ik een hele grote Arabische man zou zijn. En dan komt er zo'n klein meisje binnen. En dan, woehoe, ik ga jullie wat leren over Irak. Dat vond ik altijd wel heel grappig. Maar er waren echt zulke mooie casussen die ik heb behandeld. Een van de vragen bijvoorbeeld, stel je voor, je ziet een vrouw, die is bijvoorbeeld bedekt. En je denkt, goh, misschien heeft zij iets onder haar kleding. Bijvoorbeeld een bomgordel, ik zeg maar wat. Hoe ga je daarmee om? Nou, als een Nederlands militair zegt gelijk van, nou, ik vraag of ze zich uit wil kleden. Ik ga, nee, dat gaat ze niet doen. Dus op zo'n manier, hè, dat je echt die scenario's schetst. Ik had bijvoorbeeld ook, ja, Arabische landen, islamitische landen, die zijn heel erg gastvrij. Dus je wordt sowieso uitgenodigd voor een theetje. Ik zeg van, nou, stel je voor, je wordt uitgenodigd voor een theetje. Wat ga je dan doen? Ja, zeg je dat ik naar mijn familie moet. Ik zei, maar dat heb jij niet in Irak. Dat snappen ze zelf ook wel. En van die kleine dingen waar mensen dan niet over nadenken, militairen in dit geval, toch zo belichten dat het contact beter wordt met de lokale bevolking en de militairen. Daar ging het eigenlijk om. Daarnaast heb ik ook veel gedaan met Koerdisch. En klassiek Arabisch, ook heel veel taalkaarten gemaakt. Palestijns Arabisch, meerdere vormen van Arabisch. Daar komt het op neer. Ja. Mooi werk. Heel mooi werk. Ja. Prachtig. Ja. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Ik ben zo stom, ik weet niet wat ik moet zeggen. Nou, ik had een nepplantje gekregen, ooit van mijn moeder. Ja. Maar ik wil er al heel lang van af. Maar het heeft sentimentele waarde, dus ik heb het altijd gelaten. Dus toen ik werd gevraagd, jullie zeiden ja, iets waar je van af wilt, maar toch niet dat niet makkelijk gaat. Dus ik geef jullie mijn nepplant. Mooi, ja, ik probeer de symboliek erin te zoeken. Laat het groeien. Nou, niet laat het groeien, hou niet vast aan niet dingen. Vast. Omdat in dit geval sentimentele waarde. Maar wanneer het tijd is om los te laten, laat het dan los. Dus dat is mijn symboliek. Dat is goed. Oh, het is ook heel schattig, heel klein. Schattig, hè? Ja. In een potje zit hij ook. In een potje, ja. Ja, ja, mooi, dankjewel. Jij mag ook iets kiezen wat een andere gast heeft achtergelaten. Ik heb de keuze. Heb je nog ruimte aan je muur, toevallig? Ja. Nou, ik hoop echt dat je deze gaat nemen, want hier wil ik echt al heel lang vanaf. Dit is een schilderij van Paul Vught, misdaadjournalist. Heeft hij zelf in Ghana gekocht. Heel mooi. Ja, vind je het mooi? Ik vind hem mooi. Oh, ja. Ja, wel... Roept verschillende emoties op. Toch wel dat donkere. Dat vind ik altijd wel mooi. Ja. Ja. Zwart-wit, past dat bij jouw interieur? Ja. Oh. Komt helemaal goed uit. Ik ben hier heel positief optimistisch over. Of het boek Het Uurblauw van Johan Terijn. Dat is een boek over rouwverwerking. Ja. Afscheid zonder nabijheid. Ik neem het schilderij mee. Ja? Oh, ik ben echt heel blij. Yeah. En je bent met de motor? Nee, met de auto. Dus vandaar, gelukkig. Anders had ik nee gezegd natuurlijk. Nee, zo'n ding kun je niet. Het is wel een heel groot schilderij voor de luisteraars. Ja, het is echt wel 1 meter breed. Ja. Ja, halve meter hoog. Oh, nou, dit vind ik echt fantastisch dat je dit meeneemt. Graag gedaan, Micha. Dankjewel. We eindigen met De Liefde. En jij zei dat moet zijn Abel met Onderweg. Ja, ik vind het gewoon een heel mooi liedje. Prachtig. En dan denk je natuurlijk aan je grote liefde Pieter. Sowieso, inseparable. Ja. Ja, maar er zitten wel heel veel levenslessen in motorrijden, toch? Ja, dat klopt. Wat is voor jou de belangrijkste levensles van een motor? Durf te brullen. Dus durf herrie te maken, maakt niet uit wie het hoort. En als je dat dan vertaalt naar realistisch, je gaat natuurlijk niet schreeuwen. Durf op te staan voor jouw mening, ook al is dat niet hetzelfde als de rest. Of misschien komt het helemaal niet overeen, maar dat je dan alsnog durft. Dankjewel, Ilaaf Al-Sayedi, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Micha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MichaBlok. Ik doe de deur dicht. Straten lijken te huilen. Wolken lijken te vluchten. Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken. Maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat, die onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan huizen. Het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? Verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was. Je zit nog veel te diep in mij. Dat ik mocht delen wat jij had, je door me. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zeg je dat iets? Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het terras, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij. Maar ik vergat. Ik zo anders ben dan jij. NPO Radio 1. twee uur. Ismael de Bruin met het...